ایک فرق کو ملحوظ رکھنے کے بعد اب سورہ فلق کی جو پانچ آیات اور چار مستعار دنوں ہیں, یعنی چار چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے, تو پانچوں آیتوں کا باہم ربط دیکھیے جو تم نے کی الٹی طرف سے دیکھو. من شر حاسد اذا حسد, میں یہ پوچھتا ہوں کہ حسد کیا ہے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ جب تک آدمی کے دل میں حسد نہیں تھا تب تک اس کا سینہ سینہ کھلا ہوا تھا, کشادہ تھا اس کا سینہ. لیکن جیسے ہی اس کے دل میں حسد آیا تو اس کی کیفیت کیسی ہو گئی, کیفیت ایسی ہوئی کہ دل ایسے پھیلا ہوا تھا, حسد آیا تو دل سکڑ گیا, گویا کہ حسد اندر گیا اور نفس جو ہے حسد کو لے کر بند ہو گیا. کہتے اس کا دل تنگ ہو گیا ہے, کشادہ تھا تنگ ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ حسد آیا اور دل اسی حسد کے اوپر بند ہو گیا, بند ہو گیا. یہ خطرناک چیز اندر چلی گئی کہ نہیں دل کے, تو ایک چیز اندر چلی گئی. اس کے بعد بڑی آئے تو وہ بھی شرط نفاسا کی سلو کر, گروہوں میں پھونک مارنے والی جماعت گرا شر بند ہو گیا اندر. ارے بھائی نفس کی لوکت یہ پھونکنا, یہ پھونکنا کیا جادو, یہ جادو اندر بند ہو گیا, وہاں حسد دل میں بند ہو گیا اور یہاں جادو گرا میں بند ہو گیا. اس سے پیچھے والی آئے دیکھو, اس کے بعد والی شر سے بات سنگھ کی دعوت اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے, جتنے بھی شرور تھے جتنی بھی ایزا دینے والی اشیاء تھی تکلیف دینے والی سب اپنے اپنے دلوں میں تھی. جب اجالا تھا, جب روشنی تھی, جب چاروں طرف اجالا پھیلا ہوا تھا, تو ساری ایزا دینے والی اور تکلیف دینے والی چیزیں نظر نہیں آ رہی, سانپ اپنے دلوں میں تھے, دہندے اپنے بھٹوں میں گھسے ہوئے تھے, شیاطین کہیں اور چھپے ہوئے تھے. تو ایزا دینے والی جتنی بھی چیزیں تھیں سب چھپی ہوئی تھی اندر. رات آئی اور یہ سب نکل پڑے اور رات نے ان کو ڈھانک دیا. دیکھیے رات میں ایک چیز بند ہو گئی, حسد دل میں بند ہو گیا, جادو گرا میں بند ہو گیا اور ایزا دینے والی چیزیں رات کے سینے میں بند ہو گئے, رات کے سینے میں بند ہو گئے. اس کے بعد میں کیا کروں, پہلا مختار ہوں من شر ما خلق, مخلوقات کے شر سے. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ مخلوقات کے شر سے جو پناہ مانگی ہے سب سے زیادہ خطرناک شر کون سا ہوتا ہے, ظاہر یا چھپا ہوا؟ کھلا ہوا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے یا چھپا ہوا؟ چھپا ہوا دشمن. تو یہاں بھی شر با خلق کے اندر ان مخلوق کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے جن مخلوق کے شرور ان کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں, بظاہر پاس میں ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہاں بھی شر مخلوق کے اندر چھپے ہوئے ہیں, گویا کہ چاروں مستعار دنوں کے اندر آپ دیکھیے کہ شر چھپے ہوئے ہیں. اب پورا اس طرح سے فرق دیکھو جو کہ مستعد نہیں ہے. میں پناہ چاہتا ہوں فلک کے رب کی, فلک کے رب کی کیا تاریکی تھی, تاریکی پھیلی ہوئی, اب تاریکی کو پھاڑ کر روشنی نکال رہا ہے. ایک چیز پھٹ گئی ہے اور اس نے ایک اچھی چیز نکلی. اب دیکھیں مستعد نہیں ہے, ایک چیز کو پھاڑ دیا اس نے, بند تھی ہے تاریکی, اب اسی بند تاریکی سے بند اندھیروں سے اللہ تعالیٰ نے ان بند اندھیروں کا سینہ پھاڑ کر کے روشنی نکال دی ہے. تو جو ذات اور جو ہستی تاریکی کا سینہ چیر کر اجالا نکالنے پر قادر ہے, تو کیا وہ بند گروہوں کو پھاڑ کر جو شر چھپا ہوا خیر نہیں کر سکتے, حسد چھپا ہوا ہے کیا حسد کے اندر خیر نہیں کر سکتا, جادو چھپا ہوا کیا جادو کے اندر خیر نہیں کر سکتا, شر دفع کر کے خیر نکالتا ہے. رات شر ہے, دفع کر دیا اور اجالا نکال دیا. تو جو ذات شر کو دفع کر کے خیر نکالنے پر قادر ہو, کیا تمام چیزیں جو بند تھی جیسے وہاں پھاڑ کر تاریکی کو اجالا نکال دیا, تو گروہوں کو پھاڑ کر شر کو نکال گا یا شر کے اندر سے خیر نکال دے گا. اب آپ دیکھیے کہ ایک آیت کا دوسری آیت سے باہم کتنا گہرا رکھتا ہے. یہاں پھاڑ کر نکالنے والی چیز ہے اور وہاں ساری چیزیں چاروں کی چاروں سب بند ہے. ظاہر بند کو کھول دینا چاہیے, جیسے تاریخی بند تھی اس کو کھول دیا اور سورج نکال دیا, ایسے ہی اب تمام چیزیں جو بند ہے سب کو کھولنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اب یہ بات واضح ہو کر کے سامنے آ گئی کہ قل اعوذ برب الفلق میں رب الفلق کیوں کہا گیا. یہ بات خاص طور سے سننے جیسے یاد رکھتے رہتی ہے کہ ایک آیت کا دوسری آیت سے کتنا گہرا ربط ہے. غور کریں تو چاروں مستعصم ایسے ہیں کہ شر ان کے اندر بند ہے, جیسے تاریکی کے اندر چیز چھپی ہوئی ہوتی. اب جب تاریکی کے اندر سے اللہ سورج کو نکالتا ہے, روشنی کو نکالتا ہے, تاریکی کو دبا کر کے, اندھیروں کو دبا کر کے سورج نکالتا ہے, تو کیا بند چیزوں کو اسی طرح کھول کر کے شر کو ظاہر نہیں کر سکتا جیسے اندھیروں کو ظاہر کر دیا؟ بالکل خالی. یہ تو ہوا ان آیات کا باہمی رکھو. آخری بات جو رہ جاتی ہے اس آیت کریمہ کے, اس پورے کریمہ کے آخری آیت کے متعلق, ایک ہے حسد کرنے والا. ظاہر ہے کہ آپ نے حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگی, آپ بچ گئے, اللہ کی پناہ میں آ رہے, لیکن اب حاسد کا بھی تو کچھ کرنا ہے, کچھ کرنا ہے نہیں. اس لیے کہ حدیث پاک ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما, اپنے ظالم اور مظلوم بھائیوں کی مدد کرو. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, مظلوم کی مدد کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے, لیکن ظالم کی مدد کا کیا مطلب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب ظلم کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے, ظلم کرنے کا ارادہ کرے, تو اس کا ہاتھ پکڑ لو, ظلم کرنے سے روک دو, تو سمجھو کہ تم نے اپنے ظالم بھائی کی مدد کی ہے. یہ ہے ظالم بھائی کی مدد کرنے کا مطلب. اب ظاہر ہے کہ آپ کے تعلق سے ایک آدمی کے دل میں حسد پیدا ہو گیا, تو آپ ہوئے مظلوم, لہذا آپ نے اللہ کی پناہ چاہی, اللہ نے آپ کی مدد کر دی. اب آپ اپنے بھائی کی مدد کس طرح کریں گے؟ اس کے لیے تو کچھ کرنا ہے. اس کے آتشے حسد کے شولوں کو آپ کس طرح بجھائیں گے؟ اللہ میں اسے قیوم نے لکھا ہے کہ حاسد کے حسد کی آگ کے شولوں کو احسان کے پانی سے بجھا دو. وہ تمہارا برا چاہ رہا ہے, تم اس کا بھلا چاہو. وہ تمہارے اوپر زیادتی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے, تم اس کے اوپر احسان کرو, اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو. تو حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے ضروری ہے کہ اس آگ کے اوپر احسان کا اور حسن سلوک کا, اعانت اور ہمدردی کا, خیر خواہی کا پانی چھڑک دیا جائے. حسد کی آگ بجھ جائے گی اور اپنے حسد بھائی کی آپ مدد کر دیں گے. لیکن چونکہ یہ بات نفس کے اوپر آدمی کے انتہائی شاخ گزرتی ہے کہ ایک آدمی آپ کا برا چاہ رہا ہے, آپ اس کے لیے بھلا چاہیں, یہ مشکل کام ہے. قرآن حکیم نے اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ لا تستوی الحسنۃ والسیئۃ, بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن, کوئی تمہارے ساتھ اگر برائی کرے تو تم اس کے ساتھ بھلائی کرو. لہذا یہ محاورہ کی عید کا جواب پتھر سے دیا جائے, قرآن حکیم کہتا ہے یہ محاورہ سیدھے سے غلط ہے. اگر تم کو بدلہ لینا ہے تو اسی کے مثل بدلہ لے لو, ایک بھوت مارا ہے اسی طرح تم بھی مار دو اگر بدلہ لینا چاہے تو, اینٹ مارا ہے تو اینٹ ہی مار دو. اینٹ کا جواب پتھر سے, قرآن حکیم کی یہ آیت اس محاورے کو غلط ثابت کرتی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے یہ ظلم ہے. یا تو اینٹ کا جواب اینٹ سے لو اگر دینا چاہتے ہو تو یہ عدل ہے, اور اگر اینٹ کا جواب کسی چیز سے بھی نہ دو تو سمجھو یہ اول العزمی ہے. تو عید کا جواب پتھر سے یہ آیت منع کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ محاورہ جو عوام الناس میں مشہور ہے کہ عید کا جواب پتھر سے دیا جائے, یہ محاورہ سرے سے غلط ہے. اس لیے کہ عید کا جواب پتھر سے دینا تو ظلم ہے. تو ادفع باللتی ہی احسن, کہ کوئی تمہارے ساتھ اگر برائی کرے تو اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر تم اس کے ساتھ نیکی کرنے لگے تو تمہارے اور اس کے درمیان جو عداوت ہے یہ عداوت ختم ہو جائے گی اور وہ تمہارا دوست بن جائے گا. لیکن چونکہ یہ چیز نفس پر خاص ہے, قرآن کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. یہ چونکہ نفس پر بہت زیادہ شاخ گزرنے والی چیز ہے, لہٰذا یہ انتہائی صبر اور اولو العزم سے حاصل ہوگی, اور صبر اور اولو العزم یہ صرف نیک وقت اور ضعیف آدمی کو نصیب ہوتی ہے. گویا کہ وہ آدمی جو برائی کا جواب بھلائی سے دے, یہ بہت ہی اولو العزم ہوتا ہے اور بڑا ضعیف ہوتا ہے, اور ذو حظ عظیم ہوتا ہے, بہت زیادہ نصیبے والا ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سے آپ فرمایا کہ ایک نبی کو اس کی قوم نے, اشارہ اپنی طرف ہے, ڈائریکٹ آپ نے اپنے بارے میں نہیں کہا, اس لیے کہ انبیاء کرام اللہ کے دین کی جب خدمت کرتے ہیں تو اس پر کوئی اجر نہیں چاہتے اور اس پر کوئی تعریف نہیں چاہتے, لہذا آپ نے کنایا کرتے ہوئے فرمایا, اپنا نام نہیں لیا. آپ نے یوں فرمایا کہ ایک نبی کو اس کی قوم نے جب پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا تو بدلہ لینے کے بجائے, حالانکہ اگر بدلہ لینا چاہتا تو اللہ تبارک وتعالیٰ بدلہ دیتا لیتا, لیکن بجائے اس کے کہ بدلہ لے, دعا کیا ان کے حق میں, اور دعا یوں ہے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. دعا بڑی عجیب ہے, نبی کو پتھروں سے مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا اور نبی دعا کر رہا ہے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. اس میں احسان کے چار مقامات کو جمع کر دیا گیا ہے. دعا ہے اے اللہ بخش دے میری قوم کو, یہ جانتے نہیں ہیں. اس میں احسان کے چار مقام کو جمع کر دیا گیا. کیسے؟ جب ہم یہ کہیں کہ اے اللہ اس کو معاف کر دے, اس کا مطلب ہے آپ نے تو معاف کر ہی دیا, تو گویا کہ نبی نے ان کی اس حرکت کو خود معاف کیا. ایک احسان تو یہ ہے کہ ان کی اس حرکت کو خود معاف کیا, اور دوسرا احسان اللہ سے دعا کر رہا ہے, درخواست کر رہا ہے کہ اے اللہ بخش دے, یہ دوسرا احسان. اور تیسرا احسان یہ ہے کہ بخشنے کے لیے عذر پیش کر رہا ہے نبی کہ اے اللہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں مارا ہے, انہوں نے لا علم, ان کو معلوم نہیں ہے حقیقت, حقیقت کا علم نہیں ہے, اے اللہ انہوں نے لا علم نہیں کیا ہے. یہ تیسرا مقام احسان ہے. اور چوتھا میری قوم, یہ میری قوم ہے, اے اللہ انہیں بخش دے اپنے لوگ, جیسا کہ کسی مجرم کو جس نے آپ کے اوپر ظلم کیا ہے کوتوال پکڑے تو آپ کوتوال سے کہیں جناب یعنی چھوڑ دیجئے بخش دیجئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو اس کو معافی کر دیا ہے, اب کوتوال سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یعنی چھوڑ دیجئے, تو ایک احسان تو آپ نے معاف کر دیا, دوسرا احسان کوتوال سے آپ درخواست کر رہے گا تو چھوڑ دیجئے معاف کر دیجئے, اور آپ یہ کہیں کہ لا علم, اس نے جو میرے اوپر ظلم کیا ہے اس کو معلوم نہیں تھا, لا علم نے اس نے کیا ہے. تیسرا مقام احسان. اور چوتھا احسان کا مقام یہ قومی میری قوم, یہ اپنے گھر کا آدمی ہے, چھوڑ دیجیے اپنے گھر کا آدمی ہے, کیا سزا دیں گے, کیوں لے جائیں گے اپنے گھر کا آدمی. دیکھیے چار مقامات ہیں احسان کے, اور اس دعا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے چاروں مقامات کو جمع کر دیا ہے. اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ بخش دے, میں نے بخش دیا تو بخش دے, لقومی میری قوم ہے, لا یعلمون ان کو معلوم نہیں ہے. چار مقامات احسان کو مختصر سے جملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کر دیا. گویا آپ نے برائی کا بدلہ ایک انسان سے نہیں چار چار احسان کر دیا. آپ کی اردو لفظ بلایا تھا, کسی کو کہتے ہیں کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں, وہ اتنا کلا اعلیٰ بولو کی لازمی, ایک ہے کہ آدمی ان کا جواب عید سے دیتا ہے, اور ایک تو اتنا مطلب ہے کہ عید کا جواب پتھر سے دیتا ہے, اور ایک آدمی ہے کہ عید کا جواب چار احسانات سے دیتا ہے. بولو, اس سے پتا چلا کہ نبی اپنی امت کے اوپر بڑا شفیق ہوتا ہے, جس طرح ماں اپنے بچے پر شفیق ہوتی ہے, اس سے کہیں زیادہ شفیق ایک نبی اپنے امتیوں کے اوپر ہوتا ہے. نہیں تو جو سلوک آپ کو آپ کے ساتھ آئے میں کیا گیا ہے ناقابل برداشت سلوک تھا, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی یہ بات ناگوار گزری, لیکن آپ نے بجائے اس کے کہ ان کے لیے بددعا کرتے آپ نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی جس دعا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے چار مقامات کو جمع کر دیا. ایک صحابی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور اپنے رشتے داروں کی شکایت کرنے لگے تاکہ اللہ کے رسول میرے رشتے داروں کا تو بس پوچھئے نہیں. مسلسل ٹینشن بن گئے تاکہ بات کیا ہے کہا کہ میں ان کے ساتھ نیکی کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں, میں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہوں وہ میرے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں, میں کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تو ایسا کرتا رہے گا تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غیبی کو تیرا مددگار بنائے رہے گا, یعنی غیب سے تیری مدد ہوتی رہے گی. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تیری امداد ہوتی رہے گی, کوئی تیرے اوپر ظلم کر رہا ہے اور تو برابر اس کے ساتھ اس میں سلوک کر رہا ہے تو ایک فائدہ تیرا یہ حدیث پاک کے پہنچے کہ غیب سے تیری امداد ہوتی رہے گی, ایک غیبی مقرر کر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے وہ تیری حمایت کرے گا تیری نصرت کرے گا. اور دوسرا فائدہ, دنیا اندھی نہیں ہے, اندھیر رنگی نہیں ہے, سارے کے سارے لوگوں کا دماغ خراب نہیں, وہ یہ جانتے ہیں کہ حسن سلوک کیا ہے, برائی کیا ہے, بھلائی کیا ہے, فسق اور فجور کیا ہے, ان تمام چیزوں کی تمیز انسان کی فطرت میں وزیر ہے. اب تمام لوگ یہ دیکھیں گے کہ ایک آدمی ہے جو اپنے رشتے داروں کے ساتھ برابر نیکی کا سلوک کیا جا رہا ہے, برابر حسن سلوک سے پیش آ رہا ہے, اچھے بہیویئر کرتا ہے, اور اس کے بدلے میں اس کے رشتے دار کا یہ حال ہے کہ وہ اس کے ساتھ بجائے بھلائی سے پیش آنے کے برائی سے پیش آتے ہیں, تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے نا کہ یہ آدمی بہت خراب ہے اور یہ آدمی بہت اچھا ہے, تو لوگ خود تمہاری طرف سے مدافعت کرنے لگیں گے اور اس کو برا کہنے لگیں گے, اور تمہارے علم میں ہو یا نہ ہو انجانے طور پر تمہارے دوست بہت سارے لوگ ہو جائیں گے کہ بھائی یہ آدمی تو بڑے اونچے کیریکٹر کا ہے, ایک آدمی اس کے ساتھ برا برتاؤ کر رہا ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے, تو لوگ تمہارے قریب آئیں گے اور اس طرح تمہارے مددگاروں کا ایک بہت بڑا لشکر ہو جائے گا جن کو نہ تو آپ کو تنخواہ دینی ہے نہ آپ کو کھانا دینا ہے, اور وقت پر وہ تمہاری مدد کریں گے, تمہارا فیور کریں گے. تو ایک تو غیر سے تمہاری امداد اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو بھی تمہارا مددگار بنا دے گا جو تمہاری نصرت اور حمایت کریں گے اگر نصرت اور حمایت کو ضرورت پیش آئے. آپ ان حالات کے اندر کہ آپ حاسد کے ساتھ برابر احسانات کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, اس میں سلوک کر رہے ہیں, اب یا تو حاسد اپنا حسد چھوڑ دے گا اور یہ دشمنی ختم کر دے گا اور آپ کا دوست بن جائے گا, یا اس پر بھی وہ اپنا حسد نہیں چھوڑتا تو پھر خود بخود تباہ ہو جائے گا. اس لیے کہ حسد ایک آگ ہے کہ آگ میں جل کر کے حسد والوں کو مر جائے گا. اگر حسد کی آگ ختم ہو گئی, احسان کے پانی سے بجھ گئی اور تمہارا دوست بن گیا تو اس کا فائدہ, اور اگر اس نے حسد کی آگ کو اپنے دل سے نہیں نکالا تو حسد ایک آگ ہے, اس کے دل کو جلا کر پاک کر دے گی, وہ خود اس میں جل جل کر مر جائے گا, خود اس کا نقصان. مغلیہ کے شعبہ یہ کوفہ کے گورنر تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روانی گورنر بنا کے بھیجے گئے, پروانہ مسجد کے اندر سنانے لگے, پروانہ سنانے لگے, اس لیے کہ جب کوئی گورنر بھیجا جاتا تھا تو پہلے وہاں کی جو جامع مسجد ہوتی تھی اس کے اندر پڑھ کر کے سناتا تھا کہ امیر المومنین کی طرف سے مجھے یہاں کا گورنر بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھے یہ اختیارات دیے گئے. تو حضرت مغلیہ کے شعبہ جمعہ کی نماز کے بعد جامع امہ کی دمشق مکمل کھجا کر بھری ہوئی تھی, آپ نے پروانہ پڑھنا شروع کر دیا. ایک آدمی نے آپ کے اوپر کر دیا پھینک, حضرت کچھ نہیں بولے, خاموش, نماز کے بعد آپ چلے گئے. اس کے بعد آپ نے اجرتوں کی ایک تھیلی اس آدمی کے نام بھیجی, پتا لگایا کہ وہ کون تھا جس نے میرے اوپر کم کریا پھینکی تھی میری توہین اور تصویر کرنے کے لیے, کہا کہ بلا آدمی ہے بلا محلے میں رہتا ہے, کہا کہ یہ لوگ یہ تھیلی اس آدمی کو لے کر جاؤ. لے کر کے آ گئے, لوگوں نے پوچھا حضرت اس نے تو آپ کی توہین کی تھی, آپ کی تذلیل کی تھی, اس توہین اور تذلیل کا بدلہ سزا دے کر کے لے کر چاہیے تھا, آپ اس کے پاس اشرفیاں بھیج رہے. کہا کہ میں نے اشرفیاں بھیج کے اس کو ختم کر دیا. کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے اور سامنے والا کیا کر رہا ہے, اگر ضمیر نام کی کوئی چیز ہوگی تو آئندہ ایسے رکھ دیں گے. تو برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہ دیا جائے, اس لیے کہ آگ کو کبھی آگ سے نہیں بچایا جا سکتا, بتایا جائے آگ کو آگ میں کبھی بجھایا نہیں جا سکتا. آگ کو اگر بجھانا ہے تو اس کے اپوزٹ میں بجھاؤ پانی سے. اسی طرح برائی کو برائی سے دور نہیں کیا جا سکتا, برائی کو اگر دور کرنا ہے تو اس کے اپوزٹ بھلائی سے دور کرو. وہاں سے بلا والا ہم یہ اللہ کا میرا